سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة حديد کے اللہ ترغیب ذکر کو انفاق فی سبیل اللہ تھا و پینزو وجو سرا اللہ مقصد دا او چې زما په لار کې مال لګوا ولی ذکر داستان دا یو وجہ. دویم زستا شخوتا تا نه پاتی کی گی ولی و سر دور اللہ لگے. درم اللہ وی زستا شو او تا تا دی پاتی شی قرض راگا سبب دل زر دی عوض درک دو وجہ پاتی. یو وجہ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. ذي حقيقت سري تجدي دنيا سر دور محبت کے اولاد و سر لگول دے اولاد سے پکلک کی خدی پٹوا کے لیے خدی خزانہ کے لیے خدی و بینکونو کے لیے خدی سرو سپندی تجو کھڑی دی تلا ولد دی حقیقت پہ جانا چاہے دی حقیقت سر کد حقیقت نے خبر شوی نو کی دی ہچ بیا و سرستا محبت کم شی دا سلو رمو جا حقیقت پہ جانا لہو لعب لہو زینت تفاخر تکاثر دا سلور صفتونه د دې الله ذکر کړی دی او دا سلور واړه داسې دي چې اس پیدا پکې نشته. پینځما وجه ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم دا مال دی خسل دی. انسان مال د دې لپاره جمع کوي چې دنیا کې زما به د مصیبت په وخت کې پکار شي. اللہ وی دا مصیبت پستا بدن کی ستا مال کی ستا پا اولاد کی تا تو در رسی او دا مال بفروتی دا مال دا مصیبت ستانا لرکولی نشی دا مال دا مصیبت ستانا واپس کولی نشی. کم یو شے چی اللہ تعالی مقرر کرده دے ناغا بتا تو در رسی چی کمی تعالی ندی مقرر کرده نو کتا سر مال شتاو مو که مال نشتاو کچھ دا اللہ پا کتاب کی او خبر لکلی شوی ندا نو بس اگر تا دنیا دا ټول خلق کرا جمع شنو تا اگر مصیبت در رسول نشی او چې کم در رسی دو والا دے نو که دا قارون اگر مال ټول را جمع کیا وقت تا سرائی سو کی واپس کولی نشی. تا پینزو وجہ وی اللہ وی مالو نی لگے دا ما پا لارکی او دے پینزو وجہ سروا دا حصا صورت اول ختم شی دا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تا سلور موجه چې لك حقیقت ته دې مال ته وګوره دا څه شی دی. الله ځکه وی اعلموا پوه شی د دنیا خلقو انما الحياة الدنيا بشکا یقینا ژوند دنیا لعب دا لوبی دی دے لوب و تا لاعبن مفسرین لان دیولی کی الا حبس شی دے ما لا فائدہ فی لعب ستا ہوئی سفیدہ پکی نہیں جو سرے ٹول روز یو لوبی تناستے کولی بال تکینا فوٹبال تکینا سوباری لبی تکینا اس پاخر کی را پاس نیمش پشی ٹول روز تیرشی زناسی ہوتا سفیدہ ملو شو یا جسمانی او یا روحانی یا دا دنیا او یا دا آخرت ہو سفیدہ پکیو شو ٹول اور لگیا ہے تا پخپل کبوڑی کوا سفیدہ پکشتا زان بستڑے کی که دور دین دا پارا زان ستڑے کی دا اللہ پا عبادت کی دور زان ستڑے کی دا اللہ پا عبادت کی دور منڈے ہوئے دور ترڈے ہوئے دا غی فیدہ بتاتا دی دنیا کی بومی و پا آخرت کی بومی جسمانی بومی روحانی بومی کچھ لوبا دا لوبا نا لوبا سشے دے مالا فائدہ تفی مفسر خواہ مختصر مانا تا تو کیا غا چپا غی کس فیدہ نشت نبا دا دنیا ٹھولی لوبی تا قیاس کا پدے بانے اللہ وی دا دنیا ندا لعیبا دا یو مثالم دے ما شمان دے ما جگر کی ما خام کی راجم شیو دا شور و زوگی و قوبلی سوک یو سو سوک بل سو خلق روز تو چو گوری نو دا لاری دا چمنی او دا میدانونا چکم دا دے لوب و دا پار دنیا کی جوڑ شیوی دے آغا خالی پراکتی سم دے ہم دقا دا دنیا شور و شغب دے یو سور و دی بل روز چو گوری نو اسپنی لعیبن واللہون دا لہو پا حقیقت کی دا سے شے دے دے بعض خلقو تا بعض بیماری ہو لے نو آغا بیماری دائی چی خوب برے نور او دا ناکار بیماری دا چی تا لگا خوب دا انسان دا پار آرام دے قرآن و تا آرام دے لے چی خوب ستار بدن دا پار آرام دے نو دے یا دا دا مشرانو یا عرصوک تا دی دا پار چی یرا دا دزلو سارا نو مثلا دتا کله وړه جوړه دی پاغي باندې لګیا دی یا غی ته ګوري یا غ په خپل کې په خپل حرکات سره چې سي زده دې لګیا ټولر ور دی لړو کوي دې دې لګیا ټولر ور دی باغندې تا وای دې دې لګیا ټولر ور دی ریډیو ته وکی دی تاسو شه دې صرف زړه ده دو دی وخت کې د یو مصیبت نه د یو غم نه د یو فکر نه چې اگر د په مزغو کې دین خو بل نه ور دی مالی خلیه وته لګیدلې نو بس چا ولې او کلاونه جوړ کړ او دی لګیاري پاږي کې لګیاري ټول سپاږي کې شته له ون بس داز لږ غفلول دي دور رجی ځان د هغه مخ ته یو مصیبت ته چې د تور رسیدلې دی یا مالی او یا جانی او یا ذهنی نو بس د ځان پاغي باندې غلط کړی دی حالکه وی خپل غم په دې باندې غلو ولهون الله وی دا دنیا نه ده دنیا دا ژوند یو خلوبی لري سره پیدا پکې نشته او بل ولهون زړه غفلو او زینت او بل خایست دی زینت او تا یو شیلا خایست جوړ کړه ځان نه دی ولا خایست جوړ لکه دی یو شی خپل یو خایست جمال دے حسن دے دا زان لشے دے چھے اللہ پہ یوشی کے پیدا کرے دے او بل دا چھے تاولا پیدا کو اختلے والا تور کو روزی دے والا برابر کلی سرگی دے والا تور کلی شنڈے دے والا سرے کلی اس دغا خائص چھے ما او تا دا زان نجو کرے دے اللہ وی دا دنیا رتا یادے دا جون دا دنیا لوبی دی زلغا فی لول دی او سے خائص رول سنگار دے دنیا دے بادشاہانو تاو گورا اور دنیا دے لارو موٹرو تاو گورا او جازونو تاو گورا سنو تاو گورا او خانو تاو گورا بادشاہ تاو گورا او داغا وزیرانو تاو گورا اللہ وی زینتو اسی او خائص دے دا خائصو چی تا دی دنیا لا دنیا دی جون لا تا ورکڑے دے نتسو ہے چی دا شے بدے سرگنی تا دا جون بخیست شی دا عمر بده خیسته شي دا ستا چې کوم د شپې او د ورځې حرکت دي دا په دې سره خیسته شي نه بس سړی ته خیسته ده دی بو ساړی ته ګوره خو کولی جوړ کړی دا سره ولا جوړ کړی تا ته دا غینه سره دي وتفاخر بینکم او دا په یو بل باندې فخر دی تفاخر تفاعل لے پا یو بل بانی فخر تپا ما بانی فخر کوا و زو بتا بانی فخر کو زویم چی زما جیداد ددن دیر شو دیو چی زما غر دن دیر شو زویم چی زما بنگلی سیوا شو دیو چی زما غر و چی زما مارکتون سیوا شو زویم چی زما غر سیوا شو کدا پا مال کی کدا پا اولاد کی کدا پا باغونو کی کدا پا محلاتو کی و تفاخرون بینکم دا پا یو بل بانی فخر دی زل گیا تا پا بل بانی فخرو کا استا بنگلی دی دولس شی و دا غدی تا پاتی شی سچل بوشی قبر کی بدر بانی سا سانتیارا شی پا محشر کی بدر بانی سا سانتیارا شی لزن کدن پا وقت کی بدر بانی سا سانتیارا شی ستا لس بنگلی شوی نسا کمی بدر بانی را شی و تفاخرون بس پا یو بل بانی فخر دی دا عربو دا جاہلیت دا زمانی و دا قبائلو یو قبیله پا یو بانی فخر کی و بل پا بل بانی فخر کی چی منگا زور وردی و منگا بہادر دی یو بہادری اکڑا و دا بل نسل تانا مرک سے چلو شو مرگ با پیسان کی قبر سوال جواب بولو کی محشر کی پولیس راتوانی بے پومنڈا واری نہ بس دنیا فخر و دا دنیا جہالت و ناپویو و پا یو بل بانی دا وردانگل بس خبر ختم شو تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد او پا یو بل باندی دیرول دا مال تپ ما بانی مال او زوی میرا چی زما لس بچی وی زابل وی چی زما دو لس بچی وی یو وی چی زما دور مال وی بل وی چی زما دور مال وی و تکاثر زما غدیر وی دابل وی چی زما غدیر وی دا دوانو غدیر شو د دوړو هغه کم شو سچلو شو دا په حقیقت کې سلور صفاتونه د دې ژوند د دنیا دي داسې چې تا ته دا غي سفیدا نه ملاويږي کستا لګي او کستا ډیری کته لګ په خرو کې او کټول مر په خرو کې حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث کې یو سلور سزونه ذکر کړو نو یو پکې داو چې د جاهلیت ته امورونه یو امر دی الفخر فی الاحصاء و یو بلبان فخر کولو و نسب کی چی زد دپلانے قبیلی اما و غبلوی زو دپلانے قبیلی اما تو زمونگ قبیلہ یرانو سوے منو بس دا سپتون دا عربو ام دا کارو کداغی شعراو نداغی ام دا کارو یو سڑے بے سیف الدولہ سپت بشورو شنو بس شورو بشنو دا سے درجی تا بے اورس ہوتا بے بھی دینی دا دا اسمان دا سورے نو چکل بے بد شورو کرد کافور نو بس اگر بے دا سے اوگر دو چی تا بے بھی چی دور ناکار خوب دنیا کی سپیم نی او بے انسانو پا یو بلبانی فخر ہو دا پا یو بلبانی فخر پا اولاد کی یا پا یو بلبانی زیادوال دا مالو دا قیامت تعلاماتو نمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا علاماتو کی دا ویلیو چی تاسو با داوی نے پا آخر کی با دا سی چیغ اخ پیاب لی سر تور سری جامع بینو و ببر سر بگردی دو خاکالو دبو خوری پی پرتیوی پیزار بی یو سپلے بی او بلا بینو تا باوی نی پیغمبر چی اغیب یو بل سر سیالے شروع کی پا بادو کی یو با یو قسم بنگل جوڑا کی ناغ بل و بل قسم بنگل جوڑا کی او اغم دا وقت دا کڑی را عمد تا قیامتو چکم مخکنی دی ناغا راغلی دی دا سلور صفات اللہ ذکر کرو او دا سلور والا صفتونا دا مدحی ندی دا دا زم دی دا نچه گنه اللہ وی دا خشه دی نا بد شه دی زکا لعبن لو بی دی لحون زلغا فی لول دی زی نا دونس دول سنگار دی و خایست دی تفاخرون پا یو بلبانی فخر دی و تکاسرونو او پا یو بلبانی دی رول دی فی الاموال والاولاد پا مالونو کی و پا بچو کی اللہ مثال ذکر کی کہ نہیں پوشے مثال وارا کا مثلی غیثن پشان د باران اعجب الکفار نباته چه خوشال کی زمیدار لرا نباته بارانوشی او دس بارانوشی چه سمر زمیدار دی ناغی دیر زیاد خوشال شی بوٹی وشی شنکی وشی فصل وشی میوی نو چه سوخ پا کی تیر شی سم یهی جو بیا وچی فتراهو مصفرن نوینی بتاغی لرا زیر سور ملک آبادو او غرون آبادو او فصلو شو قیاغانی وشوی ونی وشوی میوی پا کیوشوی لگی رو دے پس بیا گورا سم یکونو حطامن نو بیا شیدا حطامن ٹوٹے ٹوٹے موسیو طرف تشیدانی بل طرف تشید اگا گیا گانی اگا شنکی من کی چی بیا گوری نسرالائی اس برا تا بیا نخ کاری پا دی اسمکا باندے دا مثال دا دی جون دا دنیا دے لکه څنګه چې الله دا مثال دلته ذکر کړو سورته کهف کې هم تاسو ته یادې الته هم الله دا ذکر کړی چې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح هواګانې راشي سی یو طرف ته واړي سی بل طرف ته واړي او دلته هم الله وی باران شو ملک آباد شو سرسبز او شاداب او ار طرف تا انسان چې وته غته مسترګې به خوګیش او بیا سروز پس چې ګوري نه هر څه وچی تر مندونې لګې دی او یا زول او طوفان راغلی او غفصل او خما خارس ایسوم نی سراړه پروتي ثم یکون حطاما دا مثال دی ژوند د دنیا ش نن ستا الکوالی ستا زوانی دا ستا پوخ عمر دی ستا بډاوالی په اخر کې تم تدا قشی جوڑ شی باہنگوشتی عصا ہر دم اشارت میں کنت پی رے کہ امرو زست جائی انجاست جائی انجاست اکونٹی و تبی آواز کی کہ بابا یادل تم رے و یادل تم رے دقی تاڑو نرسی دیر پکی دا سری چی اللہ صورت نحل کی ہوئی اگا مخی مخی فزوانے کی ہر سو سرسبز و شادابی پان لانی زڑ شوی داغی اگا بوٹے و ڈنڈر اغلا نی کوک شوی فزوانے کی لرش ہمین کم من یتوفا او سوک پک داسی چی لا ارض للعمر داسی عمر توافت شی چی بیاد اغنا پکور کی زنانہ تنگی او باہر تینا معشومان تنگ فجومات کی باغ کنزل کی پوجرہ کی باغ کنزل کی چرگانو تا باغ لگ جائی بدر دیگوی چاپا سے اپلا وڑوک چاپا سے بغرگی گزاری سم میکون حطاما دا مثال لجون دا دنیا دی وفی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت کی اللہ وی عذاب سخت و مغفرت من اللہ و رضوان او بخنا دا گناہنو دا اللہ را طرفنا و دا اللہ دیدار دا غرضا بس آخرت دا دوشی زنی آن پالا زوانی سشوا اگا تیا کالا عمر سشو اگا ستا مال و دولت سشو اگر چې په سلویختو کچرو بستا د مال او د دولت او د خزانو خونجانې ګرځېدي هغه څه شوې هغه لوی حکومت د دنیا څه شو وفي الاخرت عذاب شدید دا یو اخرت کې آپ لیا څه عذاب دی و مغفرت من الله و رضوان او بل طرف ته یا مغفرت دی او یا رضوان دی آیت کریمه د لاندې مفسرین ذکر کوي بد دوه سیزونه په آخرت کې پاتې دي وس تو گو رچ استاد بنگلو نا استاد باغونو نا استاد جیداد نا استاد تجارت او استاد مارکیټونو نا یقینا پر سو پاتې شي ای سم نشتا دو سی زونه یا و یو طرف ته ما هادا و ام هادا او یا بدی بل طرف ته او مل حیات الدنیا ذکر پسې وی او نه دی دا ژوند دنیا مقابله اخرت کی الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي متاع الغرور تاسره سړي دوکا وکړه او دې یو خسته شي تا د مخې تکړه دي چې دارو والا پیسې د نواغستي قیمتي شي تا ولا ورک په میله کې او ته خو پونه وي د حقیقت نه رستو تا ته پته ولګي چې و هو ما خو غلا واغست او لاندې ښاله ما خو کپړه واغست او د پاسه نه خسته او د لاندې نه غټول شلېدلې و خراب و متا سامان دے غرور دو کرا سره چا وکړه نو ستاره دنیا غ سرماغي په سبب ته سوره خپې چې غ مالو یا درهم یا پیسې یا د نانیو سره سپینو یا بلی او شی ته ډیر زیات خپې پاغي په سبب ته بمروډه خوب بدل له ستر وځ نه درځي شیره کدا می کړه ونه داسې بنو او کنه وې تل نو سوره وخا او کاړو یی چې دا پیسې می ځان سر نه وړن سوره متاع الغرور دار دوکی غ سامان دے او دوکا کون کې مخ کې تیر شو اغا غرور دے اغا ابلیس دے او تا تے چکم شیخ ہے سخ کارا کرے دے ناغا غرور دے متاع الغرور تو پا دے بانے دو کشوی دی دنیا مثال دا سے دے لگا دریاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے دریاب تر گنڈلو داستن ورکا تک او بیا روچے تک سو رو بغدان سر روچے دی ساس کم پورا نی تا طول زندگی دا قدر متاع الغرور ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور آپ لپاتش آخرتو دا الله رضا جنتو دا استاد گناهونو مافی تصور قیمتی شیو دا دیر طول دنیا دا زندگی دا پاقی پسی وقف کا دا طول زندگی پاقی پسی وبخ دا طول سخته دا دنیا یو خوشحالی ماخله طول سخته والا طول لوگی والا طول غمونو و فکرونو والا خوچی دا آن غزای فکر و دا آن غزای غمو اغسطا ختمی گی ناسورا یو حدیث کرا غدی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی آغا سڑے چی پا دنیا کی طول عمر سخت تیرے کردو وی جاڑو خوشحالی چرد لیدلی نوا وی جی اللہ دل یو غوپا پا دی جانت کی ورکی چی یو دل و تا دی وردن نشی و سر ورک کارا کی او بیار دن تا پوسو کی چی بنده دارا تاوی چی حل مر را بکا حل مر را بکا دی نمخ کی پتا بانی سا غم و فکر و سا سوچ و سا سختی تیرے شوی و فیقول اللہ یا رب دی بو جنا اللہ ما خو سختی رو بدون کی دیدلی نوا او یو برا وستیش اغا انعم الدنیا چی اغا پا دنیا کی دنیا مالدار و دیر نرم و نازک لوی شوی و دشپی و دروزه و اغا چی تاڑو لوگا و سخت و تند دارو دیدلی نوا او اغا را وستیش اغا پا جهنم کی والا اللہ یو غفور که اللہ رجی منگو ساتی نو بیار دن تا پوسو شی چی حل مر را بک نعیم قط بنده دارا توایا چی دنیا کی چی تا خوشحالی لیدلی و ایده بو چی لا یا رب ما خو چی تا خوشحالی رو لیدلی نوا بس طول زندگی زما پا غم کی و پا فکر کی و پا سوچون کی حالانکہ طول زندگی خوشحالی کی تیرا کڑی وا نو دا آغاز فکر نکے دا آغاز غم نکے دا متاع الغرور دے نو دا متاع الغرور پریدا او حاغ طرف توالا و مغفرت من اللہ و رضوان چی اللہ ستا گناہون تا تماب کی و دا اللہ رضا رتا حاصل شی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی موضع صوت احدکم فی الجنہ دا چابک نه دی چابک سور شی دی وی موضع صوت احدکم فی الجنہ دا دا چابکم رضای پا جنت کی خیر من الدنیا وما فیها پا دی دنیا کی چی دا سن عمتون دی نور دی دنیا نا و دنیا دا نعمتون نا دا غوار دی او کمونگا وایو لر دی پیغمبر وینا لل جنت اقرب الى احدکم من شراک نعلی والنار مثل لل جنت خامخا جنت اقرب الى احدکم دیر نزده دی یا استاسو تا سور نزده دی من شراک نعلی دا اگو دا بود دا تسمه نده پانا که کما تسمه لگی دلی او پا بود که اللہ وی دا دیر پیغمبر وی دا دینا تزیاد نزده دی دا جنتو نوان نارو مثلوها او تق رنگ جهنمون دی نمونگا خود نبی نو جنت وی نو جا چه کل سرگ پوٹی گی نو آپا لبیا نور سشتا آپا لبتا تا یو خکاری گی زن کدن شروع شنو تا تا بخکار شی یا ورو او یا جنت نو چی پا قبر کی نو تا تا وداغی گلکی کو لوشی نو یا ورو او یا جنت نو چی پا حشر کی را پاسی نو وی آغا وقت دا یو سو وقتو ندی سورت حجر کی تیر شوی و اخیر کی چروبا ما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین دیر سلب وی دا دی انسان کافر فاجر فاسق پذلک دا راشی لو کانو مسلمین کاش چی مونگا مسلمانان وی زن کدن پا وقت کی بام جنت لی دلی وی نو پا قبر کی بام جنت لی دلی وی خوشحالی بام لی دلی وی نو پا حشر کی بام نو دے با افسوس دلتم کی زن کدن پا وقت کی و پا قبر کی بام کی او چی سبار آپاسی پا میدان دا محشر کی نو پا غی کی بام دا افسوس کی لو کانو مسلمین کاش چی مونگا مسلمانان وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اس ترغیب ذکر کی دې ته وی تزهید من دنیا د قران په اصطلاح کې چې د دنیا نه ته به رغبت کړې نو چې د دنیا نه به رغبت نو الله مين سره سره وکم نو الله وی منډه کا شابه الله بډې وه سابقو روان دي شه د یو بل نه مخ کې شه الا مغفرة من ربکم سابقو سبقت څه ته وي مسابقه تاسو ګورئ کنه کله کله د مقابله شروع دي عربو الکه زباس مخ کې وګورئ بلوي زماس په مخ کې کیږي یو نخ مقرر کی وغیر تمنڈ شروع کی سباق و توی سابقو اللہ وی نخر تمالا گولی دا کم یو بادشاہ دے که گدا دے که مولا دے که فقیر دے که مسافر دے که مقیم دے زوان دے بڑا دے اللہ وی ترا میدان تر روزا سابقو داد اللہ حکم دے داد اللہ کلام دے منڈکے منڈکے تلوارو کے الی مغفرت من ربکم بخنی در اخپلتا دا اللہ تا تنخیخی دا شاب منڈا ہوا ہے کم یو بمخیشی دیتا و جنتن او آغا جنت تا عرضوها چه دا غیب لنوالی که عرض السمائی والاردو دا غیب لنوالی پشان دا پلنوالی دا اسمانو دا زمکی دی عرضوها که عرض السمائی والاردو پلنوالی دا غیب پشان دا پلنوالی دا اسمانو دا زمکی دی نو چه آغا جنت دور شو چه دا غیب لنوالی دا اسمانو دا زمکی مرده نو آغا اگدوالی تا تا پریخی دا چه دا پی تقی است چه دور پلنوالی شنو چه دا اگدوالی بیلا سوری اللہ نو آغی که خوی اوو نده نمخ که حدیث که تیر شویو توبا او یا شجرت الخلد چه دا آغی دا سوری دا لانده اسبان سور شی او پا منده ورفی ده چه دا ما پکی نکی او یو کال اغا اسروانی مزل کی نو دا آغی ون سوری بختم نشی نو جنت اغا پلنوالی نذکر یو روایت کې داسې راغلی او د دې آیات تلاند مفسرین ذکر کړی چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته چاوي چې عمر ستاسو پیغمبر داسې ویلی دغه وته وی او الله داسې ویلی دی وی چې الله داسې ویلی دا خبر حق تن فاین النار وی اور اچر ترې عمر سے بتوی قمقله دا اوس ورځ د شپه دغه وی ورځ ده نو وی چې شپه راځي نو فاین النهار هر وسته شي اگر چې دا روایت په نورو طریقو سره بدل لګو خود دیده که داست مفسرین رو ذکر کرده که عرض السمای والارض اللہ دوره یو صحابی ده او اگر نبی علیه صلات و السلام تا پا میدان ده جنگی یا خپل مرگری دوی وی اللہ پاک منتداوی گوره پیغمبر بشارت و خوشحبری را کن او یا نبی علیه صلات و السلام تا مخامه خوی کجوره پا لاس کی ده او میدان ده جنگ ده یا رسول اللہ داس جنت تے چھے عرضوها کا عرض السماء نبی علیہ السلام و تبی آو فالقا تمرات ملی دے خویز دنیا کے بلاز دور وقت روما چھے قجوری بخورماو ابیا باڑو کی داغی غوردوما قجوری غوردو لی او مخکش میدان تا حتی قتل تردی پر جی شہید شا یا غزائل وردوما دا چال تیار شو دے وعدتو چنہ تویلانے دے جلو دیر خلق ہوئی ویدا برس تو جوڑی گی او یا دوشتنا اللہ سوی اعدتو تا کلام دا اللہ دے تیار کرے شوی دے للذین آمنوا باللہ ورسلہ دا پارا دا آغا کسانو چی ایمان روڑو پا اللہ و دا آغا پا پیغمبرانو دو ٹکی دو گر آمنوا باللہ ایمان روڑو پا اللہ بانی ایمان دار چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ زگواہی کم چی بیستان بالمددگار و حجت روانشتا تر بندگی لائخی وان محمد رسول اللہ و محمد رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے تمام پیغمبران حق تھی کتابوں حق تھی جنت حق تے دوزخ حق تے حساب کتاب اللہ حلال حلال گنم و حرام حرام گنم چ اللہ را تسوی داغد حکم تعمیل کوما آمنوا باللہ و رسلہ اللہ و ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یؤتیہ من یشاء مہربانی کی پاغ چا بانی چ خوشی حدیث کرا دی دے دلان مفسرین ذکر کر دے کمزور غریبانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول اللہ اچھا کم مالدار خلق دن بس اگی لاڑ درجے زمون نہ اوڑے پیغمبر تو یما ذاک سو ہے تا سودا سدی اگی یا رسول اللہ منگم مسکو اگی مسکو منگم رو جن سو اگی رو جن سی اگی صدقہ ور کی زکات ور کی انفاق فی سبیل اللہ کی موسر مال نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو افلا ادلکم ویدا سی او کار دتو نہ خیمہ چتا سو اگ کوے دی بلاند کے دی بیا تاسو نه مخکې کېدی نشي وی ولینا یا رسول الله وی چې کله فرض مونږ کې نو الحمدلله الله اکبر سبحان الله درې درس لوای بس هغه شروع کړه نو دا حدیث وا نور تم پته ولګیره مالدار ته نه غیم شروع کړه مو چې هغه شروع کړه نه غیب یار نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله تا چې مونږ ته کوم شیخ ودلو چې تاسو به دا مالدار خلق ورسوي نه خو ټیک د مونږ شروع کړه نه غی ته پته ولګی دا غیم شروع کړه نوسو پیغمبر و تبی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا دادا اللہ مہربانی دا چی چاہتا ہے غواڑی نور کئی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دا فضل لوئے دے اللہ و تلوئے ہوئے اللہ و زما فضل دیر لوئے دے طالبم درکی و غلبم برکی و درکی سکمین راجی کدا طول دنیا پی یو وخ لباندی دا اللہ نو غواڑی نو اللہ با حر یو لخ پل حجت برکی او زربر داغه پاره کې څه کمې نه راځي او مخلوق چې څور کوي هر یو لا کدا لکونه دی او که کروڑونه دی او که کربونه دی او که ملیونه دی دا غی پاغی کم سو پرخ نرا دی ار یو لب خپل خپل اجر ور کی والله ذو الفضل العظیم دا پین سلورم وجه چی دا دنیا او لگوا دا مال او دولت او لگوا زکر حقیقت تالی اعلمو پوشے انما الحیات الدنیا بے شکا جوند دنیا لعب لوبی دی ولہون زل غافلون لی وزینتون خائست ڈول سنگار دے وتفاخر بینکم او استاسو پیو بلبانی فخر دے پخپل میس کی وتکاثر او پیو بلبانی ڈیرول لی فی الاموال والاولاد فمالون کی او پبچو کی کمثل غیثن پشان دباران اعجب الکفار نباتو چه خوشا لکی زمیدارو لرا شنکی او بوٹی داغی سم یهیجو نبیا وچ فتراہو مصفر را نوینی بتاغی لرا تک زیر سم یکونو حطاما او بیا شیغ ٹوٹی ٹوٹی زر زر وفی الاخرت عذاب شدیدون او اخرت کی در دو سیزون دی اخرت کی عذاب دے سخ ومغفرت من اللہ وردوان او بخن دا اللہ لطرفنا او داغ دیدار دا یو کافر دا پارا او دا بل مومنان دا پارا او امال حیات الدنیا او نر دا جون دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دو کی سابقو دا یو بل مخشش ہے مند ہوا ہے الى مغفرت من ربکم بخنی در اخبلتا و جنت نوغ جنت تا عرضها چپلن والداغی کا عرض السمائی والاردو پشان دا اسمانونو دزم کدے و عدت للذین آمنو تیار کړی شوی دی د پارا دغه کسانو چې ایمان راوړی دی په الله او رسوله او دغه په پیغمبرانو ذلک فضل الله دا مهربانی د الله را یؤتیه من یشا ورکی دا فضل هغه چاته چې خوښی شي والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی دی